میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کا الحمدللہ عزوجل ایڈیشن ٹیم اس وقت مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے گلزار طیبہ سرگودا پہنچ چکی ہے، اور آج یہاں خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے درمیان آڈیشن کا سلسلہ ہے۔ دیکھیے آج کن اسلامی بھائیوں کو اس سلسلے میں شرکت کی سعادت ملتی ہے، آئیے ہم آپ کو اپنے پنڈال کی طرف لیے چلتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش کے آڈیشن لینے کی الحمدللہ عزوجل ترکیب کا سلسلہ ہے یہاں گلزار طیبہ میں، اور کئی شہروں سے ہوتے ہوئے اس وقت یہ ٹیم جو ہے یہ گلزار طیبہ میں موجود ہے، اور ہم انشاءاللہ عزوجل اپنا پہلا سیگمنٹ، پہلا مرحلہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل یہ جو پہلا مرحلہ ہوگا یہ تحریری امتحان کا ہوگا، اس میں کل 50 نمبر ہوں گے اور اچھی لکھائی کے نمبر بھی اس میں شامل ہیں، اور کل دورانیہ جو ہوگا اس کا 10 منٹ ہوگا۔ 10 منٹ کے اندر اندر آپ کو یہ تحریری پرچہ جو ہے اسے حل کرنا ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل خوش نصیب اسلامی بھائیوں کا انتخاب ہوگا اور انہیں اگلے مرحلے میں شرکت کی سعادت ملے گی۔ لو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دلوں کو تھام لیجئے، اور جو ریزلٹ ہے اب یہ اناؤنس کیا جائے گا، 20 جو ہمارے ٹاپ سکورر ہیں اب ان کا نام جو ہے وہ لیا جائے گا، اور ماشاء اللہ عزوجل اس میں ہمارے ایک اسلامی بھائی ایسے بھی ہیں جنہوں نے 50 میں سے 50 نمبر حاصل کیے ہیں، آؤن رضا مدنی، ماشاء اللہ انہوں نے 50 میں سے 50 نمبر حاصل کیے ہیں، محمد فیاض اتاری، ماشاءاللہ ان کے 48 نمبر ہیں، محمد ابراہیم فاروق، راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں، راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں، راستہ علم کا کہ ایسا راستہ نہیں۔ اب ہمارا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جو 20 خوش نصیب منتخب ہوئے ہیں، تو اس سلسلے میں ہوگا کیا، اس میں یہ ہوگا کہ ان سے اورل سوالات کیے جائیں گے، یعنی زبانی سوالات کیے جائیں گے، اور انہیں اس کے زبانی ہی جوابات دینے ہوں گے، اور اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، جو غلطی کرے گا وہ اس سلسلے سے رخصت ہو جائے گا۔ جی زبیر بھائی، آپ سے پہلا سوال ہے، بتائیے وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو لاٹھی کے ذریعے بھی معجزات دکھایا کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو مادرزاد اندھے اور کوڑی کے مریض کو شفا یاب کر دیتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن پاک کی ابتدائی 12 سورتوں کے نام بتائیں۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ النساء، سورۃ انعام، سورۃ انفال، سورۃ اعراف، سورۃ توبہ، سورۃ یونس، سورۃ راج، سورۃ یوسف۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ سنو مقام علم گل طلب میں جو کرے سفر، ملائکہ بشار پر رضا سے اس کے کام پر۔ یوں ہوئے ہمارے دو مرحلے مکمل، اور اب ہم بڑھیں گے اپنے تیسرے مرحلے کی جانب، جس میں آگے بڑھنے والے 10 اسلامی بھائیوں کو 2 ٹیموں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک ہوگی ٹیم مکی اور ایک ہوگی ٹیم مدنی. ان سے یہ تیسرا مرحلہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگا. پہلے حصے کا نام ہوگا جواب دیجئے سوال کا. 5-5 سوالات دونوں ٹیموں سے پوچھے جائیں گے اور ہر سوال کے جواب کا ایک نمبر ہوگا. دوسرا حصہ ہوگا شعر مکمل کیجئے. دونوں ٹیموں سے 5-5 شعر پوچھے جائیں گے، ایک مصرعہ بولا جائے گا اور انہیں یہ دوسرا مصرعہ بول کر شعر مکمل کرنا ہوگا، اور یوں درست جواب دینے پر 2 نمبر ملیں گے، اور اگر جواب میں کچھ کمی رہی تو 1 نمبر دیا جائے گا. تلاش علم بندگی ہے درس اس کا تصدی، رہے جنا کا غیر نشان دلائے بلندیاں. اب ہمارا فائنل راؤنڈ شروع ہوا جاتا ہے. اس میں شعر کا پہلا مصرع پڑھا جائے گا اور دونوں ٹیموں کو اس کا دوسرا مصرع بول کر شعر مکمل کرنا ہے. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمی ربنا کا ساتھ. جواب درست ہے. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے. جواب درست ہے. ٹیم مکی نے اور ٹیم مدنی نے بہت اچھا مقابلہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ٹیم مدنی نے جو کل نمبر حاصل کیے وہ ہے 13، اور یہ آج کی وننگ ٹیم قرار پائی. جو 3 اسلامی بھائی باب المدینہ حاضری کی سعادت حاصل کریں گے، عون رضا اجتاری، حسن بلال اجتاری، محمد ابو بکر علی اجتاری، یہ وہ 3 اسلامی بھائی ہیں جو وہاں یہ سعادت حاصل کریں گے، اور معاذ رفیق اجتاری، یہ انشاءاللہ عزوجل معاون 1 ہوں گے، اور اظہر شہزاد یہ معاون 2 ہوں گے. ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو.